като дете. Пета неделна беседа, държана от учителя на 23 октомври 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента в начало бе словото. Ще прочета част от 18 глава от Евангелието на Лука до 18 стих. Песента Духът Божи. Който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него. Някой път, когато хората изгубят естественото богатство, естествената храна, мъчно може да им се угоди. Ние виждаме съвременните хора, в която и гостилница да влязат, малко клиенти ще намерите, които да са доволни от яденето. Ако виждахте как готвят това ядене, вие щяхте да се откажете да го едете благодарение, че не виждате. Ако бяхте надникнали в мисълта на един писател, ако бяхте надникнали в мисълта на един философ, на един държавник, на един свещеник, какви са условията, при които той е създал своята мисъл, вие от нея щяхте да се откажете. Той, да кажем, пише едно писмо. Ако е поет, отзор пише. Деца има, това, онова, иска да напише нещо. В той мъчение все ще каже нещо. Философа, след като го сполетят големите нещастия, той става философ, търси причините защо и за какво. Един философ ще разгледа известни обществени събития или ново събитие в природата. Иска да ги обясни. Някой път изводите са верни, а някой път изводите не обясняват големите факти, понеже има достатъчно заключение. Но както и да е, в целокупността на битието всичките въпроси едновременно се разрешават. Всеки един въпрос, какъвто и да е, едновременно се разрешава. Той, което на земята е непостижимо, на небето е постижимо. Тъй както е на ваш разбран език, той, което е непостижимо за сиромаха, е постижимо за богатия. Той, което е непостижимо за неучения, е постижимо за учения. Той е нещо относително. Като кажем непостижимо, то е материално. За някои хора е непостижимо, за други е постижимо. Та когато някой път казвате, тези неща за мене са непостижими, вие си турите една преграда. Придадените условия за мене са непостижими. Ти не може да бъдеш спокоен човек, да носиш един философски ум, ако имаш една красива жена и 5 дъщери и синове хубави. Каквото и да философстваш, твоето сърце ще трепне за синовете и за дъщерите, за женати. Ти може да проповядваш, да философстваш, че те живеят за Бога, но всъщност може да се натъкнете на мисълта, защо е така. Този въпрос аз съм го задавал и съм си давал едно разрешение на въпроса, защо е така. Защото не може да бъде другояче. Не може да бъде другояче. Задали една тема на Паганини. Като давал концерт, го запитали: на три струни може ли да свириш? Мога. Явява се и дава концерт на три струни. Разправят, че като свирил, едната струна се скъсала и той продължил на две струни. Питат го: на две струни можеш ли да свириш? Мога. Направил така, че скъсва му се едната струна и той продължава на едната, като че нищо не се е случило. Казали му: можеш ли да свириш на една струна? Мога. Но като останала едната струна, той не се е явил на концерта. Има въпроси в света, които всякога ще останат неразрешени по отношение на битието. Казваме, че нещата се разрешават по отношение на битието и за Бога. всичките неща Бог ги разрешава. Но за нас всякога нещата ще останат неразрешени. Като живееш на земята, каквото и да правиш, някои неща трябва да примириш с фактите, тъй както са. После ние разглеждаме съвременния живот от наше гледище. Ако човек вие разглеждате тъй както е построен от Божие гледище, ще видите, че всичко каквото става в света е на мястото си. Даже при най-лошата обстановка, при обществения живот, пак си има дълбока причина, за която нещата стават така, не другояче. За нас нещата изобщо може да бъдат приятни, може да ни съдействат или да ни спъват в нашето развитие. Ние може да разглеждаме всичките онези процеси, които спъват нашето развитие. За пример, всички вие искате да бъдете щастливи. Щастието е един стремеж. Всеки един човек иска да бъде силен, богат. Това са естествени стремежи на човека. Казвате, че човек трябва да бъде богат. То е специфично богатство. Според системата на Коне, ако ти си богат, ако ти отидеш при него, той ще ти направи сиромах, за да оздравееш. Кои са богати според Коне? Тези, на които лицето е пълно, вратът задебелен, коремът задебелен. Коне казва: ти си много богат човек, в Царството Божие не може да влезеш, в Царството на здравето не може да влезеш, всички тези мъзнини трябва да се снемат от тебе, че да се яви линията на врата, на лицето, най-малко 40 кг трябва да се смъкне от тебе. Той богатство трябва да го раздадеш. Сиромах да станеш, коремчето ти да спадне, непременно трябва да станеш сиромах. Ние даваме на богатството една възможност. Ние го приличаваме на неговото първично състояние. Богатството в пълния смисъл не е нещо физическо. Богатството седи в неговия ум, в неговото сърце и воля. Богатството седи в неговата душа и в неговия дух. Ако той го съзнаваш, ти всякога можеш да бъдеш богат. Ако не го съзнаваш, ще бъдеш сиромах. Ако съзнаваш богатството на своя ум, учен човек ще бъдеш. Ако съзнаваш богатството на своята душа, любвеобилен може да бъдеш. Ако съзнаваш богатството на духа, ще познаваш какво нещо е божествената сила. Та казвам, по някой път някои хора много се интересуват за тайните на природата. Преди няколко дена иде при мен една млада българка. Тя има една своя опитност. Може да ви приведа този пример. Тя казва: виждам на сън, който е толкова ясен, виждам две големи красиви дървета, но като се приближавам до тях, виждам, че едното дърво е много поливано и от поливане е изсъхнало. Казвам: защо поливаното дърво, за което хората са били толкова внимателни, е изсъхнало, а за другото никой не се е грижил и добре? Казвам: той сухото дърво е богатия човек, а сиромахът, понеже никой не се е грижил, не го е поливал, останало е живо. Сега ми се отвлече вниманието, гледам, не мога да разреша въпроса, защо едното дърво е изсъхнало. Тя казва: гледам по едно време едно голямо корито, приковано. Казвам си, трябва да има някакво съкровище скрито, обикалям около него, погледнах да видя какво има под коритото, една голяма дупка. Като се вмъкнах под коритото, не мога да изляза навън. Казвам си, що ми трябваше да влизам под това корито? Като се вмъкнах под коритото, не може да изляза навън. Мисля си какво да правя. Та се молих и по едно време дигнаха коритото, казах си, слава Богу, освободих се. Но гледам, не е пътя, по който аз дойдох. Виждам едно здание при мене, виждам един стар човек, който казва: има за тебе много писано, трябва да го четеш. Тези писани неща обясняват какво е скрито под коритото. Когато ние влезем в известни условия, мязаме на туй корито. ние не можем да разрешим някои въпроси, индивидуални, вътрешни, някои въпроси има семейни, някои има народни, някои общочовешки. Но все-таки човек тези въпроси трябва да ги разреши, по който и да е начин, да си даде един отговор, най-доброто разрешение. Човек трябва да определи своето отношение в света. Като сте дошли, трябва да се определи. Често се задава въпросът, човек откъде е дошъл и къде ще иде. Малко хора може да знаят откъде идат. Идат от някъде. Водата откъде иде в София? Иде от Витоша. Тя е дошла от някъде и ние сме дошли. Сега ни трябва едно знание, за да можем да поправим живота си или да живеем тъй както трябва. За пример, аз съм изследвал българина. Той за философия не се интересува, за поезия не се интересува, но българинът е крайно любознателен. Като му кажеш за късмет, той се интересува. Почти не съм срещал изключение. Даже аз съм срещал един от българските философи, студен, хладнокръвен, като че не се интересува от нищо. Дойде ли въпрос за щастието, за гаданието, и той се интересува. Като се гадае по ръката, и той си поглежда ръката, но тъй да не го видят, казва, трябва да има нещо. Щастието на човека, това е наука. Човек носи своето щастие със себе си. Той е забравил, къде се крие неговото щастие. Мене ми разправеше един българин, взема 2500 лева и ги туря в джоба, излиза по работа, минава 4-5 часа и по едно време търси парите в джоба, няма ги. Бърка тук, бърка там, няма ги, минава 2-3 дни, казва, откраднаха ми ги, прежали ги или съм ги изгубил. По едно време бърка в джоба си, гледа в една книжка 2500 лева. Та често нашето щастие е скрито в ръката на човека. В човешката ръка се крие една особена сила. Човек трябва да знае. Някой път човек трябва да се ръкува. Някой път не трябва да се ръкува. Като отиваш при някой банкер да се ръкуваш, ръката не трябва да бъде много гореща, трябва да бъде малко влажна. Не трябва да бъде много влажна, не трябва да бъде и много суха. Този банкер, като хване ръката ти, да му е приятно. Като хване ръката ти, той ще има разположение да ти услужи. Ако усети, че ръката ти е корава, суха, не може да ти даде нищо, ще кажете, че няма сродство с него. Вие ще попитате, от какво проистича човешката ръка. Тя е инструмент на човешката воля. Във всяка една ръка взимат участие не само разумните същества. И ако ти разбираш закона на твоите ръце, ако считаш, че те са едно благо от Бога за тебе, и не спъваш теченията на своята мисъл, не спъваш своите чувства, то ръцете ти ще извършат всичко онова, което е постижимо. Соломон е казал, каквото ръката ти намери, направи го. Това подразбира не само физическото поле, може да напишеш едно писмо, да предадеш съдържанието и човек да ти отговори и услужи. А може да напишеш писмо, че да го прочете, да скъса писмото и да го захвърли, така може да напишеш писмо, че да изпита едно отвращение. Всички от вас имате опитност. Кой от вас не би носил една отлична роза или един отличен карамфил или една отлична ябълка? Ако тази ябълка не е озряла, не е хубава и от този цвят не е, който обичате, ни най-малко няма да обърнете внимание. Тъй човешкият ум си има свое благоухание. В съвременното възпитание нищо не е говорено за качествата на светлината. За мисълта знаем, че е силна. Нищо не е говорено за качествата на човешката мисъл. Как може да се приложи и за качествата на човешките чувства? Като хванеш ръката на човека, ти може да чувстваш дали той е интелигентен или не. Ти като хванеш за ръката, ти може да знаеш дали той има добро сърце или не. Ако го хванеш за ръката, ти може да знаеш дали това, което говори, може да го изпълни или не. И не само това. На себе си, дясната ръка, като хване лявата, може да знаеш дали той, което чувстваш, ще го постигнеш или не. Че как тогава ще си обясните онзи процес? Когато човек се намери в едно утеснено положение, той си хваща ръцете, стиска ги. Какво иска да каже с това? Той търси нещо. Като не знае, освен че не разрешава въпроса, още повече забатачва работите си. Тогава, след като сме забравили онова божествено знание, с което човек е бил първоначално създаден, ние сме дошли сега до механическия процес на щастието. Очакваме той щастие да дойде отвън. Истинското щастие на човека не може да дойде отвън. Истинското щастие на човека иде отвътре. Онези са само притоци на щастието, когато щастието потече. Разправиха ми един пример преди години. Един беден български чиновник се оженва. Той се оженва, няма нищо, всичко му върви назад. Като му се ражда първото дете, той върви по пътя и мисли какво да прави, като пет пари няма. Гледа, на пътя една банкнота от 100 лева. Кръщава детето си, купува каквото трябва. От идването на това дете всичко тръгва вкъщи. Същия ден, като се ражда детето, бащата го повишават в службата. Всичко върви добре 10 години. Но умира детето. В който ден умира детето, уволняват бащата от службата и пак му тръгва назад. Намира се в същото положение, откъдето е започнал. Та казвам, той щастливото дете е човешката воля. Когато тази воля се роди от човека, свещената воля, какво нещо е волята? Не да изпълняваш волята си. Ако у вас се зароди желание да изпълняваш волята Божия, Бог ви е дал един капитал и всички блага е създал заради вас. За този, който е създал всичко за вас, вие не искате да направите нещо за него, най-после питате, де е Господ, на кое място е той. Във Видинско един обичал да говори по адрес на Христа, да говори много нецензурни работи. Една сутрин този, който обича да говори нецензурни работи, отива при майка си и плаче. Сънувах, че съм в църквата. Христос слезе от олтара и като ме уши две плесници, ми се замая главата. След две седмици той заминава. То не е въпрос да питаш кой е Господ и къде е Господ. Като ти ушие две плесници, ще свършиш с науката. И цар да си, и княз да си, и философ, и поет, ще слезеш от положението си и ще учиш новата наука. Така казвам, ние съвременните хора сме дошли до едно положение, аз го наричам нахалство. Незачитането от памти века съществува. Той незачитане сега е влязло вътре. Като погледнеш, кажеш... Нищо не струва. Тебе, като те погледне, някой казва, нищо не струва. Като се гледаме, всички казваме, нищо не струваме. Тогава питам, този, който отрича, че нищо не струва, какво ще излезе от него? Той е първокласен невежа. Тъй на живите не се гледа. Ние сме забравили много работи. Нарочно казваме, но аз не помня, аз не зная. Много неща знаеш, много неща помниш. Аз съм правил много изследвания на хората и съм дошъл до заключение. Един господин ме пита, вярваш ли? Какво аз вярвам, то остава за мене. Моето верую не може да бъде достояние за тебе, то е специфично само за мене. Аз имам едно верую. Един Господ, който е само за мене. Аз не го проповядвам никому другиму. Този Господ, на когото аз служа, той се изявява. Аз не ходя да питам. Но той, което аз вярвам, е само за мене. Казвам, всички работи са празни в света. Човек като умре, всичко се свършва и животът няма никакъв смисъл. Виждам аз слабата му страна къде е, казвам, сега както те виждам, има нещо, от което си недоволен в живота. Аз виждам къде е болката. Казвам, ако Господ ти даде една другарка, най-разумна, най-богата, да те уважава, да те почита, да те направи като божество, и аз съм готов да му служа вече. Всички в света са недоволни, понеже става някаква криза, случило се е нещо. Те отдават всичките случайности, всичките несрети, те отдават на Господа, че причината е Господ. Възможно е това да има известна вероятност. И така да е, Господ се занимава с хората. Когато някой човек не знае как да живее, Господ му създава условия да живее. Та сега Христос казва: «На такива е Царството Божие». Онези, които разбират закона, върху който е построен светът, имат друго разбиране. Ти имаш един, който искаш да те обича и да го обичаш. Тази обича е основана на един закон. Ти не може да бъдеш обичан, ако си един глупак, т.е. ако нямаш способност, ти не можеш да бъдеш обичан. Ако си хилав, ако имаш заразителна болест, ти не можеш да бъдеш обичан от хората. Ако постоянно ги безпокоиш, ти не можеш да бъдеш обичан от хората. Ти може да бъдеш обичан, ако внасяш нещо. Кои деца са обичани? Които са весели. Той дете внася нещо. От душата на той дете излиза нещо. И то казва, както аз давам, така и бащата, и майката, и братът, и сестрата да дават. Всички трябва да се стремим към той вътрешно богатство. Трябва да бъдем богати. Трябва да заменим физическото богатство с духовно богатство, или умствено, или сърдечно богатство. Физическото богатство само по себе си ще дойде. Умният човек всякога може да бъде богат. Та учените хора на Запад химици има, които са превърнали някои метали в злато. В света имато изкуство. Тези хора знаят то изкуство, крият се, трябват му пари. Човек вземе малко мед, желязо, превърне го в злато. Пари трябват, създаде си. Или да допуснем, някой човек развие в себе си дарбата, че може да предвижда бъдещето на хората. Той става гадател, предсказва. В Америка има астролози, на които трябва да дадеш 10, 15, 20 английски лири, за да ти направят един хороскоп. В тази карта ще ти покаже за 20-30 години какъв ще бъде животът ти и какъв човек трябва да бъдеш. Ако си учен човек, ако искаш да се жениш, каква жена да вземеш? Но ще платиш 20 лири. Англичаните, които са толкова обективни, преди да започне работа, някоя търговска операция ще отиде при някой астролог да каже, дали звездите и планетите ще му помогнат, ще плати. Така астролозите предсказват. Някои млади в България ми казват, че не им върви, казвам, станете астролози. Не, то е във външната, леката страна. Най-първо у човек има едно чувство, което подтиква човека. Ние всички в съвременната култура се намираме в едно чувство на потисничество, на вътрешен песимизъм, даже в най-напредналите индивиди, в най-учените се заражда едно съмнение. Когато си на върха на твоето щастие, пак ще се яви някой червей да те гложди. Непременно съмнението ще дойде. У праведния ще се яви мисълта, дали той ще стане праведен. У богатия ще се яви мисълта, дали ще стане богат. Аз знае как бих ти обяснили следното. Един от най-големите английски богаташи, който се върнал в Америка за коронацията на един от английските крале, имал 300 милиона английски лири, се хвърлил в морето от борда на парахода, понеже мислил, че парите няма да му стигнат. Учените хора ще кажат, че това е някаква психоза. Има едно чувство на потисничество. Някой мъж ще види, че жена му не го обича, че му изневерява. Знанието ще го изкуси. Той ще се хвърли от третия етаж, че жена му не го обича. Всички ние страдаме от едно болезнено чувство. Страдат не само светските хора, но и религиозните хора. У някой религиозен влезе това чувство, той мисли, че го лъжат, потъмнее умът му. Той мисли, че всички религиозни хора не го поглеждат. Той иска в тази тъмнина да разреши въпроса на обходата, да намери отношение към Бога. По този начин не може да отиде при Бога. Ако искаш да отидеш при Бога, трябва да знаеш, че Той е всеблаг, всемъдър. Ще напуснеш всички празни тълкования като едно малко дете, ще отидеш да учиш изкуството. Някой казва, че той е мяза на децата. Аз говоря за такива разумни хора. Някой казва, че той е своенравен. Те не са деца, те са стари хора. Да казвам, има едно състояние, което е великолепно, хубаво. Когато той състояние дойде, тогава умът се прояснява, паметта се прояснява, всички онези чувства в човека се проясняват. Умът му работи, в него се заражда той чувство на досещане. Той може да намери много леко пътя в живота, какво да прави. Когато той чувство се зароди, веднага се зароди една вътрешна връзка между хората. Ако в тебе той чувство се събуди, всички хора, които са така създадени, те ще дойдат на помощ. Много пъти някое бедно дете, види го някой професор по музика и казва, има нещо, като го види, вижда нещо в лицето, в очите и казва, има дарби. Веднага в него се зароди едно съчувствие. Той иска да даде всичките възможности на това дете. Питам, кой го е съставил? Но в това дете има събудено онова свещено чувство. Следователно, и в професора се събужда същото чувство. Аз ще приведа примера за Крайслер. Той минава в Англия с автомобила си и казва на шофьора «Спри». Слуша, че някой свири, едно малко дете свири, казва да се запознаем. Потиква го, дава му всичките условия, оттам насетне се е прочул в Англия. Не спира в Англия, мнозина са ходили при Крайслер да искат неговото съдействие, той ги изпраща за студена вода, а тук той сам се приближава и се спира. Той момче има събуденото и свещено чувство на живота. Не да бъдеш един песимист, да роптаеш, но да знаеш, че страданията в живота са велика привилегия, която е дадена на земята, нищо повече. Понеже страданията това са пелените, с които за бъдеще радостите ще бъдат увити. Ако не страдаш, в тебе радостта и веселието няма да влязат. Пелени са това. Той, от което ти страдаш в дадения случай, твоето страдание ще бъде щастие за другите. Ти може, като работиш, да си недоволен, но твоята работа може да ги задоволи толкова, че един ден те ще бъдат толкова доволни и заради това, което си направил, един ден те ще искат да ти се отплатят. Та християнството не е само една наука за спасение на душата, но една наука за подобряване на живота. В християнството, ако 2000 години бяха се приложили християнските методи, които Христос е прокарал, сегашното поколение щеше да бъде възпитано по съвсем друг начин. Вас ви трябва вътрешно самовъзпитание. Те са изгубили вяра едни в други. Сега съществува онзи насилнически закон. Навсякъде в света ти слушаш, човек трябва да бъде силен, той трябва да наложи своята мисъл. Ти може да наложиш своята мисъл, то е възможно. Един генерал може да наложи своята мисъл, един цар може да наложи своята мисъл, един стражар, но то е временно налагане. Един хипнотизатор може да наложи своята мисъл, да изкаже хипнотизирание точно той, което иска. Тази мисъл на хипнотизатора се крепи до там, додето той е жив. Щом той умре, тази мисъл се разрушава и изчезва. Тогава ще се зароди обратния закон. Един ден, като влезе в другия свят, всички тези, на които са влияли лошо, които са били потиснати, които се освобождават от тебе, ще почнат да ти пращат лоши мисли и тогава около тебе ще се създаде един ад. Тогава ще ви приведа онзи разказ. Един съвременен европейски писател, че като ходил в ада долу, видял една пиростия, под нея малък огън и на пиростията един човек седи и чака. Казва си, какво ли чака? След като обиколил целия ад и се връща, видял, че около тази пиростия има голям огън и този човек гори в огъня. Казва, този човек беше писател, учен човек и докато книгата му беше непечатана, не беше причинил големи злини, но сега, след като излезе книгата му, такъв огън произвежда, в който сам той гори. Та каквото човек работи, този закон е верен не само в другия свят, но той е верен на земята. Щом се освободят всички онези, които са били потиснати от тебе, ще се нахвърлят върху тебе. Та казвам, кое е онова, което може да ви освободи? За пример, хората може да вярват в това. Онези, които са тръгнали в новите разбирания, трябва да имат трезва мисъл и да постъпват тъй, както Бог постъпва. И тогава Христос казва, обичайте враговете си. Опитано е това. Невъзможно е, казвате? Не. Възможно е да любиш врага. После казва, благославяйте, молете се за тези, които ви гонят. Казвате, то е невъзможно. При сегашното разбиране на нещата ти казваш, не мога да го направя. Ако ти не може да го направиш, защо искаш за тебе да го направят? Ако за тебе е невъзможно, тогава невъзможно е и за другите. Не турите една крива философия. Тогава младите мислят по един начин, старите – по друг начин. В живота има място и за младите, и за старите. И младия трябва да живее. Не е лошо онова, което мисли младият. Не е лошо и онова, което мисли и старият. Лошото у стария е, че той не мисли като стар човек. Младият понякога не мисли като млад човек. Младият човек се отличава с една черта, която той всякога трябва да я има. Младият човек мяза на един извор, който постоянно извира и който не трябва да пресъхва. Младият трябва да бъде извор, който блика, а пък стария трябва да бъде като запалена свещ, която да гори. Всеки ще отиде при извора, ще утоли жаждата си. Всеки ще отиде при светлината да намери своя път в нощта. Като казваме, че обичаме старите хора, ние ги обичаме по единствената причина за светлината. Не ме интересува стария човек с неговото тяло, с неговата брада. Тази брада един ден, като влезе в гроба, нищо няма да остане от нея и от лицето му нищо няма да остане. Благородието му, де ще намериш? Аз разбирам тази светла мисъл на младия, която не умира и мяза на жива вода. Когато правих своите изследвания и опити, аз съм срещал някои млади. Като те погледне, внася живот. Като те погледне, нещо благородно излиза. Някой път погледна някое дете преждевременно остаряло. Много деца има остарели. Те имат лица не на млади деца. То от сега е замислено как ще живее. Още е малко и казва, ти, мамо, ще ме ожениш ли? Той на 10 години и казва, ожени ме. Та казвам, те първа трябва да се явят спасители, да обяснят какво нещо е да постави онова положение на жената и мъжа, каквото са имали първоначално. Христос казва, първоначално не беше така и двамата живееха в една плът, в едно възвишено състояние. Отпосле, казва Моисей, създаде един закон и досега жената търси правото. Нито мъжът е повдигнат, нито жената, но той е само на земята. Благодарете, че има жени, които са повдигнати там, и мъже, които са повдигнати. Повдигнатите жени ще повдигнат и мъжете. Повдигнатите мъже ще повдигнат и жените. Тогава съвременното човечество ще се обнови. Не мислете, че с попове светът ще се оправи. светът ще се оправи със светлината, която иде отвънка. Светът ще се оправи с въздуха, който иде отвънка. Светът ще се оправи с водата, която иде отвънка. Светът ще се оправи с хляба, който идва. Ако ние не можем да променим нашата мисъл в светлина, ако ние не можем да променим нашата мисъл във въздух, ако ние не можем да променим нашата мисъл във вода, ако ние не можем да променим нашата мисъл в хляб, нищо не можем да направим. Обработвайте мисълта, тя е мощна сила. Само въздухът, когато се проектира чрез светлина, и тази мисъл, като се пренесе, тя вече допринася нещо за човешкото възпитание. То е всичката наука да възприемеш онази светла мисъл. Всичките страдания в света имат за цел да събудят човека към тази възможност. Всичките велики хора, докато станат велики, са имали големи изпитания, големи разочарования, големи опитности. Мога да ви приведа ред примери. Най-голямото разочарование, което имал човек, той е бил Христос. Той казва: «Наближило е Царството Божие». Той реши да спаси света. След това, освен че царството не дойде, освен че нищо не можа да направи, но като го хванаха, го поругаха, разпънаха го, но след неговата смърт възкресението дойде. Дойде онова, което реализира. Та казвам, кое е целта? Човек не може да постигне желаното, докато той не умре и възкръсне. И тогава, казвам, вие ще постигнете нещата, ако имате както Христа възкресение. Оттам насетне, от 2000 години, 500 милиона хора приеха Христа. Христос казва: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Всичките богатства са в ръцете на Христа». Казвате, защо не ми даде пари? Като умрете и възкръснете, ще ви даде, но сега, когато сте живи, никакви пари не дава. То е на човешки език казано. Та в небето желанието, когато се развие, светът трябва да върви неизменно и правилно. Тъй както животните разглеждат своя живот, те са прави. Тъй както растенията разглеждат своя живот, и те са прави. Не както хората, но това е достатъчен живот, тъй както съвременните народи мислят, и те са прави. То е достатъчно. Човек не може да постигне това, което желае. Има неща, от които човек всякога остава недоволен. Ако ти му дадеш всичко онова, което желае, той ще стане още по-недоволен. В света това е важно. Нас ни се показва, че ние можем да бъдем доволни. Великата наука в света седи в онази разбраната вяра. Разумната вяра аз се наричам. Всеки един от вас трябва да се научи. Неспокоен си, има нещо в дадения случай, може да премахнеш каквото иде. Оставям въпросите, които не са разрешени на страна, не ги разрешавам. Има въпроси, които не са за вас. Аз съм забелязал един закон. Много хора съм лекувал и не са се излекували, аз знае причината. Мнозина са се излекували. Дойде при мене и му казвам: «Учи се. Забрави това». Той след няколко години ме намира и казва: «Аз много ти благодаря». Аз не зная, че се е излекувал, аз му казвам: «Иди си сега, твоята работа ще се оправи». Случи се, че се оправи работата. Онова, което оправя в дадения случай, то е разумното. Хората, които са разумни, за мен не се изисква дълго време да им се оправят работите. Съществува един закон. Някои хора с голяма философия се лишават от благото си. Преди години отивам в Сливен, завеждат ме в едно богато семейство, идват дъщерята и зетят. Тъщата е една пълна жена, заболяла. Зетят и дъщерята казват: «Помогни да я излекуваш». Аз казвам: «Аз съм много зает, аз не мога да я излекувам». Гледам, зетят и той е пълничък човек, казвам: може чрез тебе да излекувам бабата. Ти готов ли си да дадеш нещо? Казва, излекувай я ти. Казвам, ако ти може да й дадеш нещо, аз може да скача бабата с тебе и тя ще се излекува. Няма да мине много време, минава половин един час, докато го скача. Казвам, не мислете, че аз искам да се шегувам с тебе. Ти имаш достатъчно излишна енергия, такъв магнетизъм имаш. Тож час от тази енергия ще взема и тя ще се излекува и на тебе ще олекне. Дай си, казвам, ръката. На бабата казвам, дръж го ти. След два часа отивам, бабата оздравяла. Трябва да има някой да даде. Викат лекар, този, онзи, който ти обича, трябва да даде нещо от своята сила. Казвам, в дадения случай, аз мога да го излекувам, понеже имам излишна енергия, но може да взема от тебе тази енергия, тя не ти е нужна на тебе, и бабата се излекува. Та вие трябва да се скачите. Вие седите и казвате, че сте нещастен. Няма защо да мислите, че сте нещастен. Вие имате за себе си едно превзето понятие. Вие мислите като онзи княз, който измръзнал вече, казва: аз съм княз, не може да отида да работя, това не мога да направя, онова не мога да направя. Седиш и се ограничаваш. Ти не ще забравиш, че си княз. Най-първо ще помниш, че си човек, който може да работи. Каквото направиш, в тебе трябва да се роди мисълта, кое е онова, което разумния свят, невидимия свят може да направи в тебе. Няма никому да се сърдиш в дадения случай, ти ще се примириш с всичките хора. Тези лошите мисли ще дойдат, ще ги изхвърлиш. За да се примириш, ти трябва да бъдеш като едно дете. И ако може да го направиш, няма да се мина 2-3 дни, всичката тази работа, всичките тези мъчноти, в които се намираш, те ще се изгладят. Така казвам сега, в дадения случай, когато решите вие така да направите, вие ще предизвикате добрата воля, понеже има разумни същества на земята, които се интересуват от вас. Когато видят, че у вас се зароди едно благородно чувство, един импулс, те са готови да ви помагат в каквото и да е проявление и направление. Ако вие вървите като малките деца, те са готови да ви помогнат. Но щом се съмнявате и държите на положението, непременно вашите пътища претърпяват крах. Крах след крах идват невидими врагове. Когато вие напуснете онези, които ви обичат, които се грижат заради вас, и като дойдат онези, които не ви обичат, те ще ви причинят всичките страдания, които даже вие не подозирате. Казва на едно място апостол Павел, че старото ни направи големи препятствия. Много болести се дължат на съвсем разумни причини. Та сега, новите всяния при сегашните условия, при трудните условия. Всички трябва да изучавате възможността онова, което вярвате, може да се постигне не користолюбиво, но да подобрите вашето отношение към Бога. До сега ние сме имали едни отношения, такива неопределени. Ние искаме да знаем какво нещо е Бог. По този начин не се изучава. Ние Бога по никой начин не можем да го определим. Когато един ваш приятел ви помогне, в какво седи вашия приятел? В неговата мисъл. Може да го знаете или не, но той навсякъде се застъпва заради вас и виждате, че цялото ваше положение се подобрява. Така казвам, любовта на той великото същество седи в подобряването. Някой път той същество, за да ни накара да мислим малко по-трезво, понеже благата, които Бог ни е дал, не ги изхарчихме там, дето не трябва. Ако всичките християни бяха пожертвали живота си, половината от тях, ако биха живели така. Представете си един работник, който е влизал под земята цели 8 часа да копае въглища долу за няколко лева, Ако и ние, като дойде да проповядваме истината, ние не може да направим самопожертвуване. По някой път аз виждам гениални хора в политиката. Някой политик 10 години ще го бият, ще му пукнат главата, той седи, чака да дойде неговата партия на власт и него да го турят на власт. Похвалявам го този човек. Този човек чака да дойде неговата партия на власт. Та. Ако сега между верующите благата ги очакваме отвън, хубаво, той благо ще дойде у народа. Ако този народ няма доброто желание да оре и да сее, ако този народ не иска да изпълнява своята длъжност, ако всички удове се откажат да служат на тялото, де е човекът? Докато всичките хора работят, ако в нас, нашата мисъл, нашите чувства и нашия волев акт се откажат да работят, то е свършено. Ние не трябва да обезсърчаваме нашия народ. Аз наричам този народ клетките, тези души, от които човек е създаден. Всеки човек има милиони души, с които е свързан в неговото тяло. От благосъстоянието на тези души зависи неговият живот. Ако той повиши тяхното щастие, неговия живот е свързан с тях. Всяко управление трябва да се грижи за народа. Докато народът е здрав и управлението е здраво. Когато народът започне да изпада и държавата е изгубена. Каквото е управлението, какъвто е редът и порядъкът му, заедно всичко той е свързано. Тогава се заражда онази аномалия. Почнат да се раждат неблагородни хора, много престъпници. Писанието казва, когато се раждат престъпници, иде нещастието. Когато се раждат добрите хора, иде щастието. Та ние сме призвани от невидимия свят всички да управлявате себе си. Казвате, какво може да стане от него, от нас? Много може да стане. Ама ако едно време, когато повикаха пророк Данаила и кажеше, какво мога да направя, когато повикаха пророк Исаия, кажеше, какво мога да направя, и ако и Езекиил, ако пророците, ако апостолите откажеха и кажеха, какво ще ходим да проповядваме, то е безполезно, каква култура може да имаме? Бъдещият резултат зависи от целокупната деятелност на хората от преди 2000 години. Ако ти постъпиш така, както Бог иска, ти много може да направиш. Ти си направил нещо, защото сегашният живот, твоят живот и бъдещето се определят от думите, които си казал, от мислите, които си проектирал. Сега може да нямат никакво значение, но за бъдеще тези мисли ще вземат общ ход в умовете на хората. Има думи, които поддържат мислите. Та казва сега Христос. Ако не станете като малките деца, именно децата са оние възвишени души, които са пратени от небето. Когато тези души в децата остареят, ангелът, който е слязъл, той се връща в небето. Всички деца са ангели до известна възраст. След това тези ангели, които са работили, те се връщат в небето и остават обикновените. Виждате, изгубвате онова благородното, хубавото, остава нещо грубо. С просташко, с животинско, няма го той дете. Някой път този ангел до стари години остава. И от човека някой път този ангел се заменя с плътския човек. Казва, да ядем и пием, той ще ни остане, и именно да ядем и пием, друго няма да ни остане. Та сегашния живот има смисъл до тогава, докато този ангел е с тебе. Той ще уреди твоя личен живот и твоето семейство. Той ще уреди и твоето обществено положение, той ще уреди и положението ти за бъдеще. Ти ще бъдеш член на онова велико царство, което сега съществува. Един ден на земята ще бъдеш забравен, хиляди хора са забравени. Между онези разумните същества няма да бъдеш забравен. След като минеш от този свят в другия, ти ще бъдеш от тях прият. Някои казват, като умрем, всичко ще се свърши. Така може да мислят обикновените хора. Ще каже някой, как си се домогнал до тия понятия за Бога, да имаш тия схващания. Чудна работа. Аз не съм се домогнал. Чудни сте, когато казвате, как съм се домогнал. Домогване в света няма. В Бога има един вътрешен импулс за проявление. Всеки един човек може да бъде носител на онова великото божественото. Ако в един живот, във втори, във трети, в него има едно усилие постоянно, но само непреривно усилие да проявява, той ще се събуди, ще се повдигне. И като дойде той божественото, то тече у него, и тогава ще се явят всичките дарби, ще се явят всичките възможности, когато божествената воля дойде. Всичките хора ще работят с тебе. Докато хората усещат, че ти работиш за себе си, никой не се интересува за тебе. Щом се убедят, че ние работим за другите, те ще ни помогнат. Когато Бог се научи, че ти работиш за себе си, той ще ти остави. Казва, нека си гледа работата. И тогава ние искаме от Бога той да оправи нашите работи. Той няма какво да оправи нашите работи. Ние трябва да работим, да се оправят Божиите работи. Като се оправят Божиите работи, щастието на народа и на личността ще бъде добре. Но когато на народа е зле, тогава и богати хора да сме, пак не е добре. Тогава при новите условия, при които живеем, аз гледам другояче. По някой път имаме песимистичните си чувства и казваме, няма да постигна нищо. Друг казва, няма да постигна нищо, привидно е така в живота. И апостол Павел казва, нито на ум е идвало на човека, нито на сърцето е идвало за онова, което Бог е приготвил за онези, които го обичат. Следователно, в човека седи една възможност на живота. Питам, в този живот какво може да постигнете? Даже да постигнете много, малко може да постигнете. Понеже у всички има желание за постижение. Каквото и да е благо, то ще се раздели. Вземете една артистка, която излиза на сцената. Най-първо с букета я посреща, дойде друга, която я засенчи, и тя със скръп и плач слиза от сцената. Едно време Кобелик го носеха със специален трен, след това напусна сцената, направи фабрика, тръгна по света, но никой не го погледна. Други имаше, които свирят. Значи на земята ние, като дойдем до щастието, го прекланяме. Като публика. Кобелик беше роден за музикант, не за търговец. Той трябваше с цигулката да ходи да свири по света, не да се занимава с търговия. Той си направил фабрика и си заложил цигулката за 1 милион. Не само Кобелик заложи своята цигулка. И ние сме заложили нашите сърца. Мнозина са заложили своите умове, мнозина са заложили своите души за известни блага. Те мязат на онзи разказ от Максим Горки, за да придобие той щастието. Може ли да го придобием? Никой досега не е сполучил да придобие своето щастие. Щастието в света седи в онази връзка, която човек може да свърши с живата природа, с разумната природа. То е колективното съзнание на онези възвишени същества. Като влезете между тях, само тогава ще почувствате какво нещо е възвишеното, хубавото. Хубавото не което сумовете са достигнали, а със сърцата са достигнали. Като влезеш, няма да бъдеш неспокоен. Тогава цялата вселена ще бъде училище, място за радост и веселие. Ученикът няма да търпи никакво разочарование. Сега на всяка стъпка ние търпим разочарование. Ако сега дойде един човек в България, който тръгнал по новото учение, ако е учител, него го е страх да не го уволнят. Ако го уволнят, питам, какво трябва да направи? Ще го поставят, ще го прославят. Така е било в миналото, така и сега. за бъдещето и ще изчезне. Питам тогава, трябва ли да отстъпим, когато идват изпитанията в живота? Не. Сега другата страна. Ние не трябва да мислим, че чрез своите страдания ще прекараме в царството. Не е така. Трябва да имаме страдания в света, за да се смекчат коравите хора в света. Страданията в света са само една възможност в природата за лекуване. Нещата, които по никой друг начин не могат да се лекуват, се лекуват чрез страдания. Когато човек пострада, се явява нещо благородно. Той, което не е разбирал, ще го разбере. Псалмопевецът казва, добре ми стана, че се наскърбих, че минал през една опитност. Сега искам да ви оставя мисълта, не да ви продавам билет, като от някоя лотария, че ако вземете билет, ще спечелите нещо. В нашата лотария всичките билети печелят. Ако дадеш 100, ще вземеш толкова. Всичките билети печелят. Когато в светската лотария не е така, само един печели, другите пият една студена вода. Та сега казвам, онези от вас, които са готови, обърнете внимание върху вашата мисъл. Защото най-първо не съдете себе си, не съдете другите в себе си. Разсъждавайте, но не се критикувайте, докато не разберете нещо. Гледайте, каквото и да ви кажат, да спазите едно спокойствие всякога, когато вашето сърце е засегнато. При най-големите незгоди вие да имате спокойствие. Аз считам идеално следното. В древността това е станало в една от школите. Богат човек, който е облечен в сланец, с златни часовници, пръстени, с ризата му, с дрехата му, с обущата, най-модно облечен. Друг един, който е облечен с най-скъсани дрехи, чистичък, но скъсан, разчорлен на косата, тръгват двамата, приказват братски, разхождат се, да не обръщат внимание на своето облекло, да не каже богатия, искаш ли да ти подари един костюм? Той е най-голямата обида. Този богатия ще каже, аз бих желал да имам един костюм като твоя. И бедния да каже, и аз бих желал да имам един костюм като твоя. Тогава той ще съблече своята дреха и ще я облече бедният, и бедният ще съблече своята дреха и ще я облече богатият. Тогава пак излиза двамата да се разхождат. Богатият така облечен ще каже, бих желал да имам един костюм като твоя. Чето е разбиране на живота. Ако така не разбирате тази философия, животът не може да има разрешение никога. Това е законът на любовта. Онзи, който разбира нещата вътрешно, не го спъват. Той вижда други неща, които обикновените хора не виждат. Та казвам. Да благодарим за онзи живот, който имаме. Той, което сега имаме, да го ценим, да не мислим за бъдеще. Бъдещия живот ще зависи от сегашния. Сегашният живот ще се подобри. Ние се намираме сега в тия дрипели облечени, но един ден тия дрипели ще се сменят. Нашето естество няма да се измени, ние ще останем пак такива, каквито сме, но за бъдеще ние ще се облечем със съвсем други дрехи. Тогава можем да бъдем по-добри. Някой път може да считаме, че ако не е хубаво, ако е студено, хладно, ако е мълчаливо. При добрия човек ти като седиш, от него лъха нещо, излиза нещо приятно. При лошия човек като си, ти виждаш, че нищо не излиза. Доброто у човека всякога е добро. Затова писанието казва, възлюбил си истината в човека. Има нещо у човека, то е неговата душа, то е неговия дух, който Бог е възлюбил. Той е във всеки един от вас, той гради своето щастие. Пък за вашите вярвания, каквито и да са те, то е друг въпрос. Може да вярвате колкото искате, може да учите каквото искате, може да се обличате както искате. У вас не е въпрос за обличане, Не е въпрос какво ние вярваме. Едно верою е право за нас. Ако божествената светлина, през която човешката мисъл се предава, едно верою е право, ако чрез въздуха се предават човешките мисли. Едно верою е право, ако чрез водата човешките мисли се предават. Едно верою е право, ако чрез храната човешките мисли се предават. Вън от това аз нищо не виждам. Какво друго верую? Ако човек сега изчезне, къде ще го намерите? Ще кажете, че този човек е отишъл в другия свят, но аз го виждам този човек, като една сянка минава той, бутам го, навсякъде минава съвсем погълнат със своята мисъл. Да го претеглиш, един грам не тежи. Ходи той и усеща, че има една промяна. Какво е станало и как е станало, не знае. Има желание да направи нещо. Някои идват при мене деликатно и иска да ме раздруса. Аз се чудя как едно време говорил правото, сега не може да го направи. Та разправя един господин, умряла жена му, защо умира, той се оженва за втора. Та първата, като гледа, той е ясновидец всякога, когато ще дойде, първата я бие, налага я и се чуди как не може да й пукне главата. Отишла в онзи свят и още мисли, че е оженена. Казва, защо е дошла, кой е позволил и я налага. Вижда, че нищо не може да й направи. Това са неща от хиляда една нощ само за забавление. Може да има такива неща, но от скептическото гледище хората казват, всеки, който би вярвал в това, е смахнат. Ако един човек, който минава за шашев, предсказва и всички неща стават, а друг, който не е смахнат, каквото предсказва не става, кой е смахнат? Онова, което става в даден случай, то е реалното. Аз виждам шашевите работи и аз държа сметка. Всичко онова, което моя живот съм мислил, е станало, е реално. Най-после аз държа само ония неща, които стават. Всякога, каквото съм мислил и не става, казвам си, не вървя по Божия начин. Същия закон е и за вас. Само това, което става във вашия живот, то е реалното. Дръжте се за него. То е божественото. Не за онези неща, които не стават, те никога няма да станат. Дръжте се за онова, което става в живота, и не го искайте мисленно. Съединете всички ваши мисли, чувства и постъпки, то е реалното. То ще ви доведе близо до истината. Земният ви живот ще се реализира на земята. Щом се реализира земният ви живот, ще се реализира и духовният живот. Вие не мислете, че духовните хора трябва да бъдат прости. И Давид, и Данаил беше запознат с всичката мъдрост на времето на фараоните. Когато всичките тези знаменити хора, учени хора, трябваше да изтълкуват този сън и беше дадена заповед да се избият, той казва, не трябва да се направи той насилие, по-добре да се изтълкува сънят. И избави главите на тези учени хора. Казвам, и днес нас ни трябва един Данаил да се яви и да освободи главите на учените хора на Вавилонската империя. Намери се един учен човек Хермес в Египет, който спаси главите на египтяните учени. Намери се един учен човек, който в Израиля, който спаси главите на евреите. В съвременния европейски свят трябва да дойде един учен сега, да спаси главите на учените европейци. Трябва да дойде. Това са хората на бъдещето. Тогава онзи вавилонски цар издаде заповед, че от сега нататък, който не се поклони на истинския бог на Данаила, който може да раздава тази мъдрост, която разреши всичко, ще бъде хвърлен. Да казвам. Всички трябва да бъдете готови за новите времена. Трябва да бъдете готови за работа сега. Вие сте занети повече със себе си, мислите какво ще стане с вас в другия свят. Като идете, ще видите, ще бъдете ли с Христа, ще има ли ядене и пиене там, това са хубави работи, но то не е важно. можем ли ние да убедим съвременния свят да се отворят банките, касите да се отворят, да пожертват всичко? Може ли всичките, свещениците, от каквото верую и да са, да напуснат своите стари възгледи и да дойдат в новото? Може ли всички съвременни управници, които мислят по този начин, да напуснат своите стари методи, своите стари възгледи и да възприемат новото спасение на света? Може ли всички майки и бащи да възприемат новия начин? Може ли всички учители да възприемат новите начини? Това е светът на бъдещето. Ще имаме училища, ще имаме домове, ще се женят хората пак и за мъже ще отиват до скончанието на века. А след като се свърши векът, казано е, нито се женят, нито за мъж отиват, но ще бъдат равноапостоли. А то значи, ще се обединят, ще стане едно цяло, той ще бъде за бъдеще. За сега днешната вест е да бъдете всички радостни, да бъдете весели, да бъдете смели, да бъдете всички работливи и да не се потривате. Песента «Благословен Господ, Бог наш». Тайна молитва. Пета неделна беседа, държана от учителя на 23 октомври 1932 година, неделя, 10 часа, София, Изгрев.